Turizm ofisinde bir aşk öyküsü. Büyükçe, yazın bile az güneş alan, sıkıcı bir ofis. Bir turizm şirketi. Beyaz saçlı, gözlüklü, tıslar gibi konuşan bir sahibi var. Şehrin farklı yerlerinde uyanan, farklı yaşlardaki bir grup kadın her sabah buraya gelir, insanları tatile yollamak için gün boyu çırpınırlar. Gri duvarlı, alçak tavanlıdır ofis. Hiçbir göz okşayıcı yanı yoktur. Oysa burada dünyanın en güzel şehirlerinden bahsedilir hep. Mesela Prag kelimesi çıkıverir telefonda müşteriyle konuşan kızlardan birinin ağzından. O an Karlova Köprüsü'nün narin görünümü ofisin ortasında yavaşça belirir ve köprünün kıvrımları ofisin sıvası dökülmüş duvarlarıyla yüz yüze gelir. Taç Mahal'in kubbesi floresan lambalara dokunur, Pisa Kulesi'nin eğildiği yönde ofisin üç bacaklı kedisi dans eder gibi yürür. Telefonun öteki ucundaki meçhul müşteriye Budapeşte'deki otelinizde yeriniz hazır der kızlardan biri. Esmer güzeli bir çalışan, bence bu sefer muhakkak Küba'ya gitmelisiniz der. Şirketin devamlı müşterilerinden Madame Rosenthal'e. Yaşlı kadının kimsesiz olduğunu, yalnızlığından kaçmak için 4 yıldır dünyayı dolaştığını ofisteki bütün kızlar bilir. Cemal Süreyya'nın "Ben neredeysem, yalnızlığın başkenti orası" dediğini hiçbiri bilmez ama. Bunlar tuhaf bir etki uyandırırdı insanda. Singapur'a 5 günlük turlar pazarlayan kızın gözlerinin çekikliği tesadüf değilmiş gibi gelir mesela. Kızın Kırım göçmeni ailesini ya da şef garsonluk yapan babasını tanımasanız bile kendinizi ona yakın hissedersiniz. İlk yazdı kızın adı. Bir ilk yaz günü doğmuştu. Bir ilk yaz günü kız çocuk sahibi olmak babasının içindeki şairi uyandırmış ve çekik gözlü kız böyle güzel bir isme sahip olmuştu. Onun sade ve iddiasız güzelliği isminin büyüsüyle sarmalandığında insan daha da etkileniyordu. Kızın yanında biraz daha zaman geçirmek, sırf sohbet uzasın diye ona havayolu şirketlerindeki grevler ya da vize işlemleriyle ilgili gereksiz sorular sormak istiyordunuz. Madame Rosenthal'in şoförü Tahsin de böyle yapıyordu zaten. Ayırtılmış biletleri almak için kapıdan girer girmez, hedefe kilitlenmiş bir mermi gibi ilk yazın masasına gidiyor, karşısındaki koltuklardan birine oturuyor, konuşmayı uzatmak için aklı hayale gelmeyecek şeyler anlatıyordu. Aslında yakışıklı çocuktu Tahsin. Gayet düzgün bir burnu, şakaklara doğru usturuplu biçimde açılmış saçları, rengi odadaki ışığın keyfine göre ela ile kahverengi arasında değişen gözleri vardı. Gerçi bu gözlere baktığında sevda ya da tutku duymuyordu insan. Ama öyle yumuşak bir ışık vardı ki içlerinde, nazlı nazlı yanan birer çift mum tarafından aydınlatıldıklarını sanırdınız. Tahsin'in gözleri, ömür boyu sürebilecek bir şefkatin, insanın düşünmeden güvenebileceği bir can yoldaşının habercisi gibiydi. Ama biraz da acayipti bu Tahsin. Hiçbir şeyi açık seçik söyleyemiyordu. Derdini anlatana kadar sözü dal bayır dolandırıyordu. Böyle dolanırken öyle çok yorulmuş oluyordu ki söz, ilk yazın kulağına nihayet varabildiğinde ona bir şey söylemeye mecal bulamıyordu. Nefes nefese kalmış, terlemiş, ayaklarına kara sular inmiş kelimeler duyuyordu sadece ilk yaz. Ama biraz daha görmüş geçirmiş, feleğin çemberine biraz daha aşina olsaydı, Tahsin'in o yorgun sözlerini kalbinde dinlendirip asıl söylemek istediklerini anlayabilirdi belki. Ofis tek ve büyük bir bölmeden oluştuğu için birbirlerini ister istemez görürdü kızlar. Üstelik hepsi de pek zekiydi. Tahsin'in şirkete sık sık gelmesinin tek nedeninin madamın işleri olmadığını bal gibi anlamışlardı. O mavi gömleğiyle ilk yazın karşısına oturup gülümsediğinde evrensel dedikodu makinesinin de işlemesi için bir jeton atmış oluyordu aslında. Fısıltılar öğle yemeğinde de devam ediyor, zaman zaman dedikoduyu aşıp Tahsin hakkında küçük birer efsane haline geliyorlardı. Onun aslında Madame Rosenthal'in oğlu olduğundan kuşkulananlar bile vardı. Yüz hatlarına dikkat edin diyordu Orta Avrupa'ya bakan kızlardan biri. Alnı, burnu, çenesi aynı madama benzemiyor mu? Bu keşif ofiste hissedilir bir dalgalanma yarattı. Hatta fazla beyaz dizi seyretmiş bir kız Tahsin'in madamın gayrimeşru oğlu alabileceğini de iddia etti. Üstelik Allah bilir yaşlı kadının başka akrabası da yoktu. Haliyle Şişli'deki apartmanlardan, Yeniköy'deki küçük bir yalıdan, Türkiye ve İsrail'deki dolar hesaplarından ve Ayvalık tarafındaki birkaç otelden oluşan miras Tahsin'i bekliyordu. Kızlar bunları konuştuktan sonra dönüp kızgınlıkla baktılar ilk yaza. Kız elini alnına yaslamış, bir taraftan da ekrandaki bir yazıyı okuyarak telefonda müşterisiyle konuşuyordu. O günden sonra ilk yaz ofiste eskisi kadar sevilmemeye başladı. Toplu halde öğle yemeğine giderken onu çağırmıyorlardı mesela. Kuzey Avrupa'dan sorumlu Nilgün'le uzak doğuya bakan Perihan işi iyice dedektifliğe dökmüş, Tahsin'i her gelişinde tepeden tırnağa incelemeye başlamışlardı. Onun halinde beklenmedik incelikler, bakışlarında daha önce fark etmedikleri bir asalet, yürüyüşünde prenslere özgü bir eda keşfettiler. Böyle bir erkeği saman altından su yürüterek baştan çıkarmaya çalışan ilk yaza kızgınlıkları bir kat daha arttı. Onunla konuşmaya, müşterilerle ilişkilerinde daha dikkatli olması için uyarmaya karar verdiler. Bir öğle tatilinde ilk yazın masasının etrafında toplandılar. İlk yaz başını kaldırdı. Kendisine ters ters bakan arkadaşlarına gülümsedi. Kimse bu gülümseyişe karşılık vermedi ama. Konuşma görevi en büyükleri olduğu için Kuzey Afrika turlarından sorumlu Ece'ye verilmişti. Ece, Afrika çölleri gibi sarı dalgalı saçını şöyle bir savurdu, konuşmaya başlamak için derin bir nefes aldı. O sırada kapı açıldı. Tahsin içeri girdi. Yanında kendi yaşlarında iki polis memuru vardı. Memurlar kapının ağzında durdular. Tahsin küçük adımlarla süklüm püklüm yürüdü, kızları başıyla selamlayıp ilk yaza yaklaştı. "Ben asker kaçağıyım," dedi mahcup mahcup gülümseyerek. "Bir kimlik kontrolünde yakayı ele verdik. Şimdi birliğime katılmaya gidiyorum. Sağ olsunlar, arkadaşlar anlayış gösterdi de sana veda etmeye gelebildim." Tahsin bunları söyledi ve ilk yazın cevabını beklemeden dönüp polislere doğru yürüdü. Üçü birden kapıdan çıktılar. Dışarıda Temmuz ortasında şehri kaplayan donuk mavimsi bir parlaklık vardı. Turizm ofisindeki kızlar, polislerle söyleşe söyleşe uzaklaşan Tahsin'in arkasından kim bilir hangi hayallerin kırıklığıyla baktılar. Hawaii'ye ya da Paris'e uğurladıkları bir müşteriye bakıyorlardı sanki. Tuna Kiremitçi, Mayıs 2005.